الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن الله عز وجل ليغفر للعبد ما لم يقع الحجاب قالوا يا رسول الله وما أكوع الحجاب قال أن تموت ينئ النفس وهي مشركة رواه البيهقي في كتاب البعث والنشور وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما أخذ على النساء ألا نشرك بالله شيئا رواه مسلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مند حاضرین و مسلمانان ورونو ما دا اللہ دا کتاب دا سورہ نساء یو آیات مبارکہ استا سنوان دی تلاوت کو او یو دو حدیث دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا احادیث مبارکہ ہونا دا آیات مبارکہ او دا حدیث و ترجمہ دادا رب العالمین فرمائی دا اللہ حبیب توئی چھ دے امت تا دے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ بے شک اللہ رب العزت نہ معاف کئی نہ بخی چھ دے اللہ سر شرک کرش العیاذ باللہ یو نارینا زنانا انسانان پیریانو کی سوکرا پاسی دو او دا اللہ سر شرک کو دا اللہ سر سوک شرک کو او بیا پا دغا عقیدی دا شرک و کفر العیاذ باللہ مرشو نداغد پارا دا بخنی اس قسما گنجائش نرے پاتی ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء او بخی هغه گناونا چی آغا اختت دی لان دی دی دی شرک نچالے چی خوخشی دا شرک و کفر نیلاوی یو انسان گناہ کبائر کڑی او پدبان مرگ راغے العیاذ باللہ او دد دین توبوی نستا نکد اللہ خوخشی دا لویلوی گناہنا بلا دا توبی بورت ماف کی کورا یو مسئلہ دا توبی دا کہ یو سڑی دنیا کی شرک کڑے کفر کڑے نور گناہنے کڑی او دے پہ اخلاص سرد اللہ پہ حضور کی توبہ واسی نو دا ہر چا توبہ ہر وقت دربار خداوندی کی قبلی علا چی دے دے توبہ دے شرطنو سر توبہ واسی پخپل کرو گناہن اختیمان لے او دارنگی دوا دو کچی دا گناہن از پریزم آئندہ غیتا دورتلو اس قسما یعنی دے ارادہ میں لری یو داسی دے چی یو سڑی شرک و کفر کو پدغ شرک و کفر وانے مرگ را رہے نو رب العالمین قرآن کی فیصلہ کری چکدا تمام انبیاء علیہ السلام دا سی خوک ای کئیم نا خوک تمام پیغمبران شفارس دا پارا دا جمش او دا طول اولیاء دا ورت شفارسو نا کئی خو مشرک اللہ نبخی او دا دین علاوہ نور گناہو نا کدی کی یو سڑی کریم دی او توبے وی نستا و مرشو نکد اللہ خوخ نشی دا معاف کی دون دا غیب مقدار و سزا ورکی او بیا بے دا جہنم دا اور نا جنت ترو بس او کد رب العالمین خوخشی نو بلا توبی و بلا جہنم دن کی دو با دا گناہ نورت معاف کی دیو جن سمر انبیاء علیہ السلام دنیا تراغلی ناغی زور دا اللہ کو وحدانیت مسئلے وانے دے رول کر ما چکم حدیث تا سران دے لست ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی دی ان اللہ عز و جل لیغفر للعبد ما لم یقع الحجاب اللہ بخن کئی دیو بندد پارا و ترسو چہ پردنی واقع شوی صحابہ کرام وی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین قالوا یا رسول اللہ وما اکوع الحجاب ویدہ اللہ حبیب دا پردی واقعی کی دل سلی ویدہ اللہ حبیب ورتوی ان تموتا یعنی ان نفس وہی مشرکا پردہ دی توی چی یو نفس مرشو یو نارینا زنانا انسانانو پیریانو کی سوک مرشو او دے مشرک دے پاکی دے دے شرک دے نو بس پردہ رالا الہ العالمین دے تمافی نکے ناد اللہ قانون دے بار بار وین دے دیو جنہ دے شرک دے واقعی کی دو سر پردہ راشی مشرک سمر منزولہ کری سمر حجونے کری سمر زکاتونے ور کری نو دے شرک سر اس یو عمل دے اللہ پہ حضور کی قبلی گنا بلکہ چاہتا سمر اعمال کری وی لیلی عمالی کری خو العیاذ باللہ شرک سرگن شو دا غطول عمل برباد شو اللہ دا انبیاء علیہ السلام بارکی سورہ انعام کی ہوئی ولو اشرکو لحبط عنہم ما کانو یعملو وی کتی انبیاء علیہ السلام شرک کرے العیاذ باللہ بالفرض و تقدیر خبر را زکا عقیدہ زمین و استاسو مسلمانان صدا چی انبیاء علیہ السلام دا وڑو وڑو گناہنو نمپاک دی و زمان و تا دا پویدو دا پاروائی و ایک دا انبیاء علیہ السلام نم العیاذ باللہ بالفرض و تقدیر شرک سرگنشی دا غی عمل بن برباد کی او خپل حبیب تا اللہ فرمائی لی سورہ زمر کے سورہ زمر کے اللہ خپل حبیب تا وائی لَإِنَّ شَرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اے حبیبہ بالفرض و تقدیر کے چلے شرک دیو کو نستاد عمل بزایا او برباد شی او خام خاد تاوانیانو نبشی. دارنگی بل حدیث نستا سوران دے ہوئے عبادہ ابن سامت رضی اللہ عنہ ہوئے دا اللہ حبیب زمون دا سے وعدہ غستوا لکا زنانو سر بیعت چی بکولو دا این وعدہ غستوا. او دی مسئلے لم سوچ کوئے باز ناپو ہوئی چی امت مسلمہ و مسلمانانو تد توحید مسئلہ او دا شرک درد مسئلے بن بیانے دا دا اللہ حبیب چی دا مخ کی حدیث بیانو لو ندامخ اللہ صحابنا سوک سوک نصف وی اللہ بخنا کئی کچھ دا پردنی واقشی پردس دا یو سڑے مرش و پالت شرک. دارنگی صحابی چوئی عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ وی دا اللہ حبیب بزمون امدا سک لکا وعدہ غستیوا لکا زنانون اک لکا وعدہ غستیوا وی سو وعدہ غستیوا وی مونے دا اک لکا وعدہ غستیوا اللہ نشرک باللہ شیئن چی مونگ دا اللہ سر اسیو شے نشرکو شیئن ذکر کو او دا اللہ نے رستو ذکر کو یعنی دا اللہ سر با ایس یو شے شرکونا غنا دا گتا دا ولی دے شہید دے مڑے دے جوندے دے بابا دے لیدر دے خپل مشر دے کلا گو رسالے دا خپل مشر نم خودے جوڑے خودے پی پوئی گی نا دا یو مسئلہ دا انشاءاللہ رستو ذکر کو لکا اللہ و رسول یو حکم کرے استا یو مشر دے او استا یو لیدر دے غبل سوئے نتد اللہ پا نافرمانی کی داغمانی دیکھے پہ خبر آبانی نام دا شرکی و صورت لکہ دغدے کی علماء کرام دا ذکر کری دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بدا آیات مبارکا پا خطنو کی لے گلو او دا مبارک آیات دا سورہ آل عمران قل یا اہل الکتاب تعالو الی کلمت سوائم بیننا و بینکم اے کتاب والو راشی یو داس کلام و خبرتا سوائم بیننا و بینکم چیزو منگا استاسو پا منز کی برابر دا برابر دا مانا دا داس اتفاقی مسئلہ دا چیز اسمانی کتاب کی پدے کی اختلاف نو دہسی یو نبی پدے کی اختلاف نو اغا مسئلہ صدا اللہ نعبد الا اللہ چی عبادت او بندگی بما سوا دا اللہ ندبل حچا نکو ولا نشرک بیہی شیئن او نب شریکو دا اللہ سرس شیف واونوی گتوی انسانوی پیریانوی قبر دے بابا دے ولی دے شہید دے لیڈر دے و اللہ نشرک بیہی شیئن اس شیب دا اللہ سرن شریکو ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ یو بل بق خدای توبن نسو کرے گرے یو بل کی یو را پاسی یو بل نخدے جوڑ کی علماء لیکن یو بل نخدے جوڑو لسنگرے وی اطاعت فی معصیت اللہ دا بند خبر من الخدا اللہ پنا فرمانے کی دارے تخدے جوڑو لکا اللہ وی دا کار نہ روا دے خو بندہ وی داو کنو تدا اللہ غا حکم لنگورے و دا غا خبکان لگورے اللہ وی لی مسلمان بنو وجنی دا مسلمان وی نی بنت ہوئے دا یہود و نسواراو مدد بنکے او ته د یو مشر د وجنا د یو حکمران د وجنا په خلی باندې لکه د منافقانو کلمه مې خو د یو حکمران د وجنا مسلمانان وجنی نو الله ویلی نبی وجنی دغه حکمران د ځان ته خدای جوړ کړي ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله یو بل تب خدایان نوایو دیو جن دا مسله مفتی شفیع رحمت الله علیه د دې آیات دلام دې راکم چې مې ول سستا سوانه دے دلان دی لکلی دے شرک اقسام سری وی دا اللہ دا حکم غنتی دا بلچا حکم منل دا دا اللہ سر شرک فی الحکم دے دیکھئے تو خبر بار دا اللہ دا حکم غنتی دا بلچا حکم ضروری منل نیو دا شرک زمائی ذکمن دا کی سمجھن دے صحابی وی مون دا اللہ حبیب بیعت اغسطے ہو چی مون بدا اللہ سر شرک نکوی شیبن شریک ہو او ورپسی داوی چی غلا بنکو داو آدیرانا غستیو زنا بنکو ولا نقتل اولادنا اولاد ووجنونا عربو کلی اولاد وجلو اور آغی مختلف طریقی در تدرس کی تیری شوی یا خو بیداوی سباب سخری لکنن خوی وجنینا و زبحقینا خدای و طریقہ دا قرآن و سنت و دا من رسین لری لری سادی ویرک شردے دا دنیاوی علومنو کنو سباب سخری د دغه فکر د وژنې چې فلانی دور مال جمع کو فلانی دور جمع کو رشوتونه راواغست داغه د وژنې د قران او سنت او د دین او د مدرسې د ماحول نه ساتي نو یو اولاد بل وجنو دا وادرانه غستو هلمبنه خبره سوا دا مسله صحابه کرام تم بیانې دا چې مونږ ول الله سره شي نشریکو دې وجنې د وای عزت مندو اهم خبره دا چې اوسله توحید پی جنی او در رب العالمین سره اس یو شے شریک نکی دارنگی حدیث پاک کی راغلی ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی دی چیتانی آتم من ربی فبشرنی او قال اخبرنی انه من مات من امتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے چې سید الکائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایلی دي چې مات د الله د طرف نه یو راتلن کې راغی فرشتہ را نو ماته زیر را او ماته خبر را کو انه من مات من امتي چې بشک شان داد هر اوسوک چې وفات شو زما په امت کې یعنی زما امت کې یو شخصیت او ناری نه زنانو انسانانو پیریان او عمر شو لا یشرک بالله شیئا خو پدا سه حال کې په مرګ راوي چې دې د الله سره هیڅ یو شی نه شریکای نه بزرګاونا نه بزرګ غټا نه ولی نه شهید نو وی دخل الجنه دیو الله سکے جنت ته ورتل تک دارنګ یو حدیث پاک کدا سے راغلی ابو ذر رضی اللہ عنہ وی دا حدیث چې موارد دا بخاری او مسلم شریف حدیث ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی خرجت لیلۃ من اللیالی یوش په د شپو نو ضرورت مدینه منوره کې فیدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمشی لے سماہو انسان دا اللہ حبیب یواز روان دے سوکر سرشت دینا دا صحابہ دا اللہ دا حبیب سر دے ربینہ وار دے را محبت دے موتی شفیر رحمت اللہ علیہ ذکر کری وی کیوں سرے دے زمانہ کی وی چیزما پزدے کی دا اللہ دا حبیب سر دے ربینہ دا صحابہ و نزیاتا یا ما کی دا صحابہ و نزیاتا تابیر ویدہ لے ونے دے پاگل لے پیگے دا اغا محبت احساس سوک نشی کولے اغه محبت احساس دا خلک هم پاگل لې چې دا کلمې راغسته او صحابو کې خوبت ګوري پیلې ته خبره وایي خوبت چې ګوري دا لیونی دي دماغ او اخلاص نو مفتی شفیع رحم الله او هغه سره لیونی دي په زنجیرونو په کار دي چې څوک تړي چې دی وایي ما کې د صحابو نه زیات محبت ده سوال لته را کی دا محبت احساس څوک نشي کولای ابو ذر رضی اللہ عنہ اید اللہ حبیب روان و یوازی نو ایزم ورپسی را روان شن دا اللہ دا حبیب پسی چیرس تکلیف لسو کنن رسائی دشپی یوازی روان دا اللہ حبیب رس تو حدیث ذکر کو اگد و اید اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ما تریچ دی رہ کی کینا و ایز کین آسم دا اللہ حبیب لارو چا سره څه خبره تری کولی جانب الحرا مدینه منوره کی کہانی دی نظم کړه زنه خود کروندې زما کړه زنه تش کان یو گیجی نو ما واره د چر الله حبیب خبرې کوي نو چې کله راغې نو ما صبر نو کوم او یا نبی الله جعلنی الله فداک من کنت تکلم فی جانب الحرا اے دا الله حبیب ما دې درن الله قربان کی زده درن قربان شو دا تاسو چا سره خبرې کولی ما خو څوک لیدو نه چې تاسو سره خبرې کوي دا الله حبیب ورته وی ذات جبرئیل عرض ولی فی جانب الحرا وی ابو ذر دا جبرئیل امین علیہ الصلات والسلام او مال دغزه کې ملاو شو فقال ابشر امتک من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ وی حبیبا اللہ دے دے پارا را لے گلے ام دے امت دے زیر ورکا چی سوک مرشو او دا اللہ سرے اس قسم شرک نی کڑے جنت بدن کی جنت بدن کی او دا مضمون پا گنو روایاتو کرا گلے یو روایات کدا سے الفاظم را گلی ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ وی دا بل واقعا یمشی فی حرۃ المدینہ عشیا زدا اللہ دا حبیب سروم مازیگر وقت کی دا سے دا احد طرف تا آغا کانی جن ازم کی طرف تروان شو دا اللہ حبیب او ازر وانو دا احد غر رات دا سے مخام خرار ہے وی ما تا دا اللہ حبیب وی یا ابا ذر اے ابو ذر زنخ خوم ان احدن ذاک ذہبن چی دا دا احد غر دا ما دا پار دا دم رسرشی او بیا دې په ما یو شپتی رشي یو دینار دې ما سره کور کې ټول به می تقسیم کړي پیږي په خبره باندې دا خود غر کما سره د سرو زرو مرشي نو یو شپه برا سره تیر نه کې ټول به تقسیم کړي ها هغه یو دینار په پکې پریدم چې د قرضې د پاره سات امر به ټول تقسیم کړي وای بیا را ته یا باذر قلت لبیک و سعدیک یا رسول الله وی یا ابو ذر نماوی دا اللہ حبیب تابدارم حاضر وی را دیر مالون چی جمع کئی و خیرت حیر کڑے پاوے کی فرضی زکاة او دا ما شینور کئی دا ببرد دا قیامت دیر تاوان والے وی جار اللہ حبیب راتیو دل تو درے گا او دی زینہ بخوا زینہ چیزو واپس راغ لینے بخاری شریف حدیث تیدا دی دی دی تو درے گا او دی زینہ بخوا زینہ چیز راغ لینے وید اللہ حبیب روان وزو علارم قتل میں چھ نظر نمی غائب شو وید یار اثر دا یار پیدا شو ما آوازون وارد الفسمیت سوطن آواز میں وارد نو یار پیدا شو چھ دا اللہ حبیب لسوک تکلیف دا رسائی نو ماوی چھ رازے پریزم خو خبرہ میرا آیا چھ سید الكائنات خویلو چھ رازے بن پریز نو اید یار آگئی دا حکم دا وجل پا غزے ادرے دا بیانی آوازون وارد بیا می وی چې سینه سره تکلیفي خو بیا به می قول رايا سو يا الله حبيبي لا تبرح دي زينب اپ لکي گنا نو دي کې رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تراو ما اور ته الله حبيب تاسو کو اشار شي وازونه مي اوريدل ويزا کا جبريل عليه السلام اتاني فاخبرني انه من مات من امتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه پیدا جبریل علیہ السلام او ما کراغ دا اللہ دا طرف نے خبر را کو چھ زما امت کے سوک وفات شو اور اللہ سرے حس کس ما شرک نہیں کڑے نا با جنت توردن لکی اللہ رب العزت منگو تاسو او تمام امت مسلمہ دا دا شرک نو سا دی دیو جن زما عزت من دو شرک نا بچ کے دل بسنگئے دا خودو دا خوشحالی خبر شو چھو سرے شرک نکی او پاکی دی دی ایمان دی دنیا نلالو نو جنت تبزی خودی نو بچاو بسنگئی دی ایمان دزدکڑی دا پارا او دا شرک دا پی جندو دا پارا اللہ دا دیرش پارے قرآن منگو تا سلرا لے گلے کسوک دا غواری چی دا عقیدہ دی ازدکم پا دی دی مضبوط شم او دا توحید دا عقیدی نو منافی عقیدہ چی شرک دی اغینا دی اجتنابو کم نو کتاب اللہ خادم بجوڑی گی پی گئی پی خبر ہوئی نن زمون د زوال د تباہی او سبب دار کتاب الله تعالی نزدیکی ګنا دا دی او ریدو تمون غه اوسګار نو وخت را سره نشته حالان کې وخت هغه دی چې کله الله کتاب نه دی ورکو دا نور ټول ضایع او برباد دی وخت هغه دی چې چا د الله کتاب ته ورکو کوم نو تاسو دا غواړو چې رمو ایمان د کول غواړو په کې لګیږي کړو موږ تاسو کدا غواړو چې موږ صحیح ایمان زده کړو نو بغیر د قران نه زده کی بل کتاب چتا پدی امت الله را لګل چې دې کې به ایمان زده کوي دې ایمان د ذکر نه پاره کوم کتاب ده تفصیلی ایمان چې ورته وي هو سړی وي چې لا اله الا الله محمد رسول الله بس اجمالی مؤمن شو د تفصیلی ایمان د پاره بل کتاب درته چې معلوم نه ناس چتا یو عالم یا یو بنده یو کتاب لیکل چې بس هغه کې بتول ایمانیات زکه او د شرک نه وپی بچ کېږي هغه کوم کتاب ده اغی کتاب بارک اللہ پل حبیب توی ان ھذا القران یهدی للتی هی اقوم دا قران پاک ہا کتاب دے چدا بالکل غنی غلا رخی غنی غلا رسدا لا الہ الا هو چ بغیر دا اللہ نہ بل سوک دی عبادت او دمندگی رہی حقدار نشتا مگر یو اللہ نے تفصیلی ایمان بغیر دا قران نہ نزد کی دیو جن اللہ بندگانو قرآن نتیخ تیمکہ ہوئے اللہ اقبل حبیب تے سورہ شورا کی ہوئے پیشتم پارکی سور شورا راغی اللہ و ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان ولیکن جعلناہ نورا نہدی به من نشا زما حبیب دې قران د نزول نمخ کې تاسو لا پته نو چې قران څه شی دی حبیب دې ایمان د تفصیل لر لا پته نو دا هغه کتاب دې چې مفصل ایمان بندگانو تخی مفصل ایمان کو څوک زکای نو کتاب الله لبکینی او څنګه بکینی دانه چې بس رمضان کې کینا سي ته بل رمضان پوری وای نا قران سره به په حد دوستی جوړه داری او میاشت شینه دې داری او کال شینه دې بلکه تر مرگ پورے بعد قران سره دی تعلق نشته تر مرگ بسوی قران سره به تعلق نشته الله قران شریف کی وای سورہ ال عمران کی وای هر پیغمبر چراغله نو مت سی ویلی ولا کن کونو ربانین اے خلقو الله والا جوړ شئی الله والا هغه چاله وای چې په توحید کلک دے د شرک نه نفرت سے ولا کن کونو ربانین الله والا جوړ شئی وس اللہ والا وسنگ جوڑی گن قران وئی بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون اللہ والا کو جوڑے گئی نو کلمہ چے قران زدر کڑے تر مرگ پوری وے خلق لخیف او کلمہ چے قران پلاس کرا واسطے و بما کنتم تدرسون تر مرگ وے للی بیا وے چ ختمے بیا وے دس رکھے دل منہ تاسو تیار ہو کدی نه تیار خو ایمان بس دکو کدی نه تیار مد الله مونږه تاسو له ضرورت نشته را له ضرورت دی او جن الله باندې غانو کو قزان رحم کو نو کتاب الله له وقت ورکو کتاب الله له بکینو پدی کی تفصیلی ایمان دے پدی کی پورا د اخرت او د قبر د الله له ملاقات خبری او کوم مونږه تاسو داسې نه کو نبی هغه دغه بشارتونه چې یې رسول کمر شو شرکی نیکړې او جنت لزیا په بل کتاب کې نزدکی د دې کتاب د ناس په اړه کې وعده شوی الله سوره طه کې فرمایي فمن اتبع هدایا فلا يضل ولا يشقى سوچ چې زما دې کتاب په سر روان شو علما او عملا نو داغه لپاره دا بشارت ته فلا يضل دنیا کې به گمراه کیږي نه ولا يشقى او اخرت کې به بدبخت کیږي نه دیو جن کوم او تاسو تفصیلی ایمان زکول غواړو نو قران پاک ته وخت ورکو تاسو ټول صدا دعوت ته چې سبب یا څنګه کوي سلام او تاسو ګورې ارمان نه کوو قران الله را لګلې دا د ایمان د ذکر کتاب دی دا د خیر او برکت کتاب دی که څوک ایمان زکول غواړي نو دا کتاب دی دله به موږ زمای زفوند وخت ورکو دی الفاظ بس دکو د دې معنا بس دکو دی تبع عملی شکل ورکو اغه نفس بدا بشارتونه موږ تاسو ته حاصلې او دا مضمون د روایت کراغله او مضمون کی داسې روایت مراغله او دا حدیث هم علامہ بیحقی کتاب البعث والنشور کے ذکر کرے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی من لقی اللہ لا یعدل به شیئا فی الدنیا ثم کان علیہ مثل جبال ذنوب غفر اللہ له ویسوک چی اللہ سر ملاو شو او دا اللہ سر دنیا کی یو شے برابر کڑے نی وی گئی خبر با او دا اللہ سر شے برابر او بسری منگو تاسو سجدہ اللہ لکو کنا نو دغا سجدہ چی دی ما سوا دا اللہ نا بل چاہتاو کا نو دا سجدی پا دی حق کی دی ورسر بل سوک برابر کو تواف دا بیت اللہ نکو دا اللہ دا پارا دا بلو ونی گتی قبر داغی نا دی تواف کو دا تواف دا حق چی دا اللہ و بل سوک دی ورسر برابر کو دارنگی منگو تاسو غیبانا حاجتونو کی اللہ لوایو چی رو رسی گی ورا مدد شی نو کی یو زناناو ناری نوی چی فلانی بابا پر ایک ای رو رسی او یا رسول اللہ مدد یا علی مشکل کشا او یا بابا یا دستگیر درا مدد شی پدی صفت کی دا اللہ رب البرابر دارنگی منگو وای اللہ علی من غیب دے دزرونو کو حالات پوہر ہے توی جنا بابا ولی شہیدم غیب دام دے او غم چې لاس ور لوخینو نصیب معلومای او په نوک کې غلا معلومای او کامل فرد مورید د کور د حالات نه خبردار ده نو د علم غیب په دې صفت کې لري هغه الله سره برابر دارنگی اللہ ہر جے کی حاضر ناظر رہے، ہر جے کی دے علم پہ اعتبار، دے قدرت پہ اعتبار اللہ دار چاہ سر موجود دے کر. اللہ وی ما یکون من نجوا ثلاثت الا هو رابعهم، کم جے کی کدری کسانو جرگدا سلورم اللہ دے، ولا خمست الا هو سادسهم، کشپک کسان نی انز کسان دیش پگم ورسر اللہ نے بیاوئی کہ کم دیو کہ ڈیر دی، اے نما کانو کمزے کی چیوینو اللہ ورسر دے، حاضر او ناظر دا سوک دے، دا اللہ رب العزت دے، حاضر او ناظر اللہ رب العزت دے، نو دا حاضر دے، وی سوک چے مرشو او دا اللہ سرے یوشیپ دنیا کی برابر نکو، نو بیا کا پاغوانے دے غرون غرون عمر گناہوں دین اللہ دے ورت معافی ہوگی. اگر دا معنی نی چے سرے وی توحید سر بس بیا مال نور اللہ را آزاد دا، او بس توحید مزد کو نغلاب کو شکل میں شریعت مخالف وی، صحیح ایمان او توحید چی وی کنا نا اسڑی تے بیا اللہ نہ حیا ورجی پے گئی خبر بات، ایمانی قوت سر سرے دے درو گنا دغلا نا دین بچو دیو جنرا اعمال و لا الہ الا اللہ دے جنت کنجی دا، خدا اعمال و اخلاق و سیرت و صورت دے قرآن مطابق کل دا ورتا دے چاوی غافل ہے. مشکاۃ شریف کی حدیث راغ لے او واقعہ ذکر کئی نا ورت وی گرے لا الہ الا اللہ دے جنت کنجی دا، ہو کنجی کی غاخی وی او کتو شوس پنے نہیں غروڑے او پکی غاخی نشتا نو پاگی بتالے ندیش، دا اعمال اخلاق دا اللہ دا حبیب سیرت و صورت اختیارول، دا دی ایمان زور دی وجنے چی ایمان راشی بیا دا اعمال توفیق اللہ ورکی. گر صحابہ یو ذل کامل ایمان راو او کامل ایمان ازدکو، نگو چی حکم راغلے او دا اللہ حبیب ورطا پا منبر ویلے دویم ذل ضرورت میں راغلے، کراغلے ضرورت حکم نموز راغے بس مستول کولو، حکم دا زکاة راغے تولو زکاة ورکولو، یو ذل بس دا پردی حکم را نازل شو، ساری ام المومنین فرمائی طول مدینہ پڑھونی پڑھونی او سادر نو، بس خوش زنانہ دا کور راواتی ہے بھائی پیوش پا کی آیات نازل شوے پاغ اشپا کی پڑھونی او برکیم جوڑی شوی او ساری زنانہ او پسر کڑی نی نون کئی او دیر چاہ سرے عمل کئی نون زنانہ چی برکر جوڑی ندودری میں اشتے خوپی لے گی، یو آیات دشمی راغلے بیا ضرورت ندر آغلے، دا ایمان چی چاکی بس اغل اللہ رب العزت یوزل حکم راغے چی شراب حرام دی، نبائے صحابہ کرام مبارک راغلی چی پو خانو بانے شراب را بار کڑی نبارے کتم ندے غرزولے بلکہ داغا مشکون خلی دو خانو دا پاس پرانس دی، بائے صحابہ ویدا سی گلاس لاسو کی نیولے سوکور تراغے چی دا اللہ حبیب بانے خو حکم راغلی شراب حرام شو گلاس کتا غرزولے، دیکھ ایک خبر مسجد قبا کی مسکی دو چکل قبلہ بدل شو ایمان دیتا ہوئی، او کہ یہ سڑے ہوئی جو مومن معاہد میں او چیسی خواہ دا کئی دا سیزان پوری خندہ کئی پی گئی پہم ربا دا توحید نے توحید واقع دے چستا اخلاق سمشل ستا عادات سمشل ستا وعدد و سنت طریقی مطابق شو، نبی علیہ السلام مانے چکل قبلہ بدل شو، نبی علیہ السلام دی مسجد ذو القبلتین تلاو دا جو بلو کمنس کی صلح کولا نہ دماس پخین مجھے چکول رقبل حکم را رہے دو رکاتے یو قبلی لے شروع بیت المقدس تا دو بیا بیت اللہ شریف تا شروع نو قبا والاو تخبر نو قبا والاو مسکولو یو صحابی دا مجید قبا سر تیرے دو اغی بیت المقدس تا مسکڑے مخکڑے آور تویز گواہی کوم چی دا اللہ پا حبیب وحی راغلے او دا قبل حکم بدل شوے اے قبا والا پا جماعت کی دی پا مسکی رو گرزی دل ٹول دین خبر ل ضرورت نہیں راغلے چوارو کدا غوز مز دے او د مز نہ پس به تحقیق کو بیا خبر معلوم ہو قبا والا کو مشکل ہو کر دے دا چا صحابی اور توئی ز گواہی کو چما اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکل قبلہ بدل شے بس طول رو کر دے اللہ بندے گا ایمان دے تو کہ بیا سو حکم کی گی کنا او بس اگے تسڑے تیار اگے تا کدے جہاد حکم دے دے وئی پسر اوستر کہ ہر حکم دے ایمان وئی دیتا چی دے بیا ہر حکم لتیار دیو جنرال اللہ بندگانو چی مونگا تاسو صحیح ایمان بارک محنت ہو ایمان سر بیا طول خبر زمائی ذات مندو آسانی طول خبر دا دی ایمان سر آسانی نو بیا اللہ گناہو نا معاف کئی خوچ کلے یو سڑی کی صحیح ایمان ہوئی او صحیح ایمان ماتاستا ہوئی اگا بغیر دا قرآن پاک نا بل ذکر زمائی ذکر دوست دکیگینا چمونگو تاسو دا اللہ دی کتاب تکینو دیکھ اللہ دا انبیاء علیہ السلام واقعات ذکر کری او ہر نبی چی راغلے رنبے دعوت دسو رنبے دعوت زمائی ذکر دو دی ایمانو او دام یادو ساتھائی کمخ کی کافر تیر شیوے او کتر قیامت پوری کافر راضی دا مومن مسلمان سرے دشمنی دی ایمان پا نسبت تا بل سے دشمنی نشتا دشمنی دا کافر او مشرک پمنس کی صدا دا مسلمان مومن او کافر پمنس کی دا دا توحید دا وجل دشمنی دا انبیاء علیہ السلام تا تکالیف دی ایمان دا وجل رسولی شوی چی کم قوم کی کم شرک او داغی رد کرے نا انبیاء علیہ السلام تا تکلیف داغی دا وجل ملاو دے نا اللہ دا حبیب تاسو اغدر وشکال زندگی اگر سور تکلیف ورد دروش کالا زندگی او بیا خاص کر پاگے کہ اغا دیار لس کالا زندگی دا مکی مکرمے چاہیے کہ توحید دعوت دیو جن دا توحید دعوت ہم اللہ دا انبیاء علیہ السلام واقعات ذکر کری دا ہر نبی واقعات ذکر کری ایمان دا زدکڑ دا پارا کتاب اللہ لبزم عزت مندو منگو تا سناس نکو او کمنگو تا سردی وخمی نیاد ساتھ دی جمعی بیان خدا سی چھ امی سڑے پیادو اوری او قرآن تناست دا سی چیز سڑی پخپل علم کی رش دے پخپل غبن واوری پخپل سترگو گوری چی دا دا اللہ قانون دے او دا اللہ پا کتاب کی دا نبی آزما او دا بل او دا طول خبر بسی آبا دا آگا قانون خداوندی سر تلی لکہ اللہ پا کتاب کی دی ایمان اصول ذکر کری کلے دا انبیاء علیہ السلام واقعات ذکر کری چی گر انبیاء علیہ السلام پا غیب نپوئی حضرت یعقوب علیہ السلام واقع سر پارا ذکر کرے طول سورہ یوسف کاغے کے نور مسائل دین دا مسلم دا پکے چی یعقوب علیہ السلام سرد الوی شاننا بغیب نفی سرد الوی شاننا حاجت روا او مشکل کشان رے کچھرے بغیب کوئی دے نظامن ورکران الکنہ یہ رزمون دارور دے تو پمونگا دو اعتماد نکے او منسرے پریزا دے بسہرا کیوں گرزی سیر بو کی او پٹھے مشورہ کری جدے قتلو نو کہ یعقوب علیہ السلام پا غیب و پویدے نو بچول بے ویلیو کری چھے تاز غوزد قتلو لو مشورہ کری بیا ورطا پا جڑا جڑا را لیا شرم خو خوڑو نو کہ پا غیب و پویدے نو ورطا بے شرم ہاں نوی خوڑا لے بلکہ بار پا سہرا کی دو دری ملے کی کوئی کی مغرض ہوئے اب اللہ مخیالو بس او کہا جت رواو مشکل کشاوے چوز باجو بابا لاز دا قبر رویستو او فلانے بابا دا قبر نروزی او ای پپین ساتھ کی بمون ویلاسو کی نیول او آتک پل بے بچ کھولو پی گئی پہا برا بات نو یعقوب علیہ السلام بم بیا جواندے یعقوب علیہ السلام دے یوسف علیہ السلام بے من مشکلات نہ بچ کرے لکن چہی لکوی لغرزو لے لاسو کی بیر آغستے بیا دے او قول مطابق اتیا کھالا حضرت یوسف علیہ السلام دے یعقوب علیہ السلام دے سرگو نہ فنا دے نچوئی پمک کی غلق کاری سو کوئی پلاس پال سرز نصیب معلوم ہو سو کوئی پی مورید دا پی کامل پیرا گئی چی دا مورید دا حالات نہ خبری دیتیا کالا کی حضرت یعقوب علیہ السلام تا دخل بچی اس پتر لگے چی زمان کا بچے پا کم دے کے دے کم دے کے دے اور سورہ سورہ مشکلات تھی کل یوسف علیہ السلام پا جیل کے دے کل پا کوئی کے دے کل دا مصر پا بازار کے لگا دا غلامان و پشان خرسی نو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حاجت روا و مشکل کش آوے نو دے دی دمرا مشکلات نبی یوسف علیہ السلام بچکڑے لے کر دا دور دور مشکلات براتل آپ علیہ یوسف علیہ السلام دا اللہ نبی دے یعقوب علیہ السلام جاڑی او سنگ جاڑی اللہ وی وَبِيَزَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَزِيم دا دیر جراد وجنے اس ترگی تک اس بین شوے وے پنگر کی کمزوری راغ لے واہ دا دیر جراد و جنا دا یعقوب علیہ السلام پا نظر کی کمزوری راغلی نو کخپل حاجت روا مشکل کشاوے یا یوسف علیہ السلام حاجت روا مشکل کشاوے نو تکالیف نوے بچکڑے وکڑے قرآن پاک دا واقعات منگو تاسل خی دا واقعات منگو تاسل قرآن پاک بیانے چی انبیاء علیہ السلام دا امت پا ہر حال کی توجہ دا اللہ ذات عالیہ طرف تا جوڑا کرے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام سر غار سور کے او دری رضی او دریش پی سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام پا غار کی ترنیچ مشرکان دا غار خلیل رو رسید ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ورتوئی قربان کدا سے لازم دیو گوری دی خبو طرف تا او بس من بسائی کی نګور دغه وخت د الله حبیب خپل صحابي ته سوې دا ورته نوې چې فکر مکو او زدر سره او زه حاجت روايم زه مشکل کو شیم د الله حبیب ورته وی لا تهزن ان الله معنا اے ابو بکر رضی الله نو خفکی گما الله زمو سره و د خپل صحابي توجه ذات خداوندی باندې جوړي لا تهزن ان الله معنا وای پریشان کی گما الله زمو سره و یو حدیث کی راغلی دا اللہ حبیب ورتوئی ابو بکر ستا پا غدوو سگمان دے چھے اللہ ثالثہما چھے اللہ درم مرگرے دے ویتا پا غدوو سخیال کے چھے داغی سر درم مرگرے سوب دے رب العالمین قرآن پاک زمائی زتمندو دا واقعات منگو تا سور دید پارا ذکر کئی چھے دا منگو تا سور پارے برت تے گورا پا انبیاء علیہ السلام مختلف تکالیف راغلی ما تعالی چکم تکلیف راضی داغی او نمونه په قران کې او پیغمبر موجود دي. مثال په تور بیمار کې لا علاج بیمار نه الله او ایوب علیه السلام واقع وکړ. ایوب علیه السلام بیمار او اتل اسکال بیمار دی او قول مطابق اتل اسکال سمره وګړه بیماری ده. مال الله ورکړه والله ته مال واغستو دولت الله ورکړه او دولت ته واغستو خو هغه نبی په هغه بیماری کې کم طرف لید کړی نو در په در ګرځو کنه درگاهونو ته او دا زنانه یا نارینه چې عیادت لرازي عیادت مقصد دا و چې چاله ایمانی دعوت ورکی نو دې چې ولل شي ولوي بس اوس پدی کار نه کیږي ډاکټران د استری کل چې باباګانو پسې ګرځا فلانه وې لاړو او فلانی بابا په درگاه کې وسوش کې وځو او خوب کې ولې حضور شو علاج ولې وخلو پیګې ته خبره ده دا کی دی ور لخی آل تلب شی قبر سرخوا کی دو دریش پی فروت نو دا قبر سرخوا کی زید برت تے اکدا دو خوبنو دے بگئی پہ خبر بار دا قبر سرخوا کی سو قبر سر سکے دیگونے باندی کری دا خو اے برت زیو نو خلا چلب شیل تے دیگونے لگو چاکتے عرص وی دا عرص دے نو عرص کی خزی و سڑی راش اولا ملنگانی چرسنو بنگونی دپڑے و باجیوی عبرت غزه سوق د دوبلو باچو په تماشه ده سوق د چرس سکولو په تماشه ده اسوق په خوبونه کېلتا شریعت مساله دا قبرستان د خوب زین لري زموږ سوره فقها وکلي چې قبر سره خوب کول ناروا دي قبر سره خوب کول دا ناروا دي دا طریقه نه چې طالب بابا په خوب کې حاضريږي او استاد به علاج کوي علاج مسنونه طریقه ده راشه نفلو کا الله ته وجاړه بعض خلک په دې ترتیب دي بازی پدی ترتیب دی بازی دی نور گندو پیرانو پسی گرزی دا کمیسو نچی بویے اوی دا مریض پر تک براڑے کمیس بے راڑے پھر گئی خبر پاڑے سو کوئی سادر بے راڑے دام دا ساہرانو جادوگرو طریقہ دم دا رد دے عام دا قرآن و سنت مطابق دا سی دمونا بمنی لکہ بازی خلق پختو کی دمونا چے سو پر اردو کی دمونا چے دا مسئلہ دا دم با بغیر د کلام عربی نه په بل ژبه کې او هغه دم به داسې وي چې داغه معنا به معلوم وي کدا عربی الفاظ دي خود معنا پته نه لګي محمل الفاظ دي نو هغه دم چول نه راو دا بازی کنه په خانه چې ته کیسه یې ذکرې وای سلور یارانو سلور پیغمبرانو او در خد خدای در دا دم نه دي دا خو منتر دي څنګه ته خبره واه دم هغه چې هغه الله حبیب خوله صحابه کرام او نبی اسلام ته قربان موږ دمونه چول ویراشی مال دمونه واوروی کاغی که ده شریعت نه خلاف الفاظ نی نو دم درسته نو قرآن پاک دا طریقی منگو تاسو لخی چه ایوب علیه السلام کل آتل اس کال بیمارو نچر تلاو بی قرآن پاک دا غزه پزه حال ذکر کئی اللہ تجاڑی دانه چه بیمارو کی منگو ایداد تبی ده ایداد سرخو گیر اور زیکی داد تبی باوار زیکی بی کنا تاسو علاقو کی بم ده تبی بابای ان پل یو ولی دے آگو ایدادا تبی زموار دے نو لارشی او دا قبر نو پیری ورطو گرزی مکمل تواف ہوگی ویر زمونگا سا خادیرا روانا دا وادا بابا زمان دا تبی دا نمبر بتا تیرے پی گئی پی خبر بات نالا اولیاء سر دا خلق عزت زمان دا تبی نمبر بتا تیرے بازی دی جے کی نور زیونو کی ویدادا لندو دے دادا لیوانو دے ویشی پی خبر بات دادا لندو دے دادا لیوانو دے دا بس پر دیجی دیکھئے حدیث با انشاءاللہ رستو آن دا مختلف نسبتونه ورته زمای عزت مندو کوي دلیوانو د تبل ریکولو د تمام مشکلات او د فقولو زموار سوګره ایوب علیہ السلام چې تلس کال بیمار ده شاته جاړي قران وی و ایوب اذ نادا ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین وی دا ایوب علیہ السلام واقع اللہ وی را یاد کئی کلی چی ویلو اے زما ربا مال تکلیف رسیدلے او ته ډېر زیات مهربانه دې مهرباني کوونکو نا او په ډېر یقین سره سوال کوي حدیث پاک کې راغلی وای الله نه بدا سے سوال لکه چې الله کستا خو غشدارا کوي با الله نه بل درشتا نه بل ورشتا نو که شریته ما دا سوال قبول لکه نو زبکم په لګرځو حدیث کې راغلی ادعو الله وانتم موقنون بالاجابه دا الله نه سوال کوي خو چې دا یقین دې چې الله به قبول کړي علماء تفسیر لکھے و ایوب علیہ السلام دا دعا پا سجدہ کی کولا رب انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین نبی پا سجدہ کی پروت تے و ای اللہ تکلیف رسیدنے بیماری دان اللہ لکی او دیموی اللہ استا پا ذات عالی امید قسمی دا سر بد سجدین ترغی پور تکوم نچی بیماری دن رکلینی نبی دا سی یقین سر سوال کہے و ای اللہ قسم بیدی استا پا ذات دا سر و ترغی دا سجدی نا پورتا کومنا چی دا تکلیف دی لرے کڑے نی او اللہ دا آغا دعا دے پزے ذکر کرے کرے وی ربی انی مسنی الشیطانو بنصوبیو عذاب اللہ ما تا شیطان پا تکلیفو پا عذاب سر رسید لے اللہ اور پویز ما نبی سر پورتا کا ارکز برجلک هذا مختصل بارد و شراب دا اخپدی ہوا خا پا وچ از مکچی نروتا وی دې چې علماء باندې نه غسل وکام دا الله څه کیسه او کہانی ذکر نه کماو تعالی وی کې بیمار شه نو دغه درد دغه ورد را بشری کې وو جاړ دلته و فریاد کې دا څه بل مشکل نه درلا بل تکلیف دې درلا ناغه تکالیف کې وسه کې یو الله ته وجار حضرت یونس علی السلام د مئی په خټه کې چاله आवाज کړه چکل حضرت یونس علیہ السلام واقعا مخی بار بار در لکی رشوی گرہ انبیاء علیہ السلام پا غیب و نفری او گرہ کم قوم کی چی مشران اخیار وی کنا دا قوم دا سعادت خبر او چی دیو قوم مشران بگڑاو شل کن نو بس اگا قوم دا تباہی طرف دی مشران چی دنیا پا رشول او اغی مثال پتور رشوت غار رشول بس دا دی قوم دا تباہی او نخی لیکن ہر دیکی دا ترتیب جوړ دی غو شاعر په خوا وی دی وی ذهب الذين يعاش في اكنافه وبقيت في خلف كجلد الاجرب يا خلق لال چدای په خوا کې بجوند حیات یې ریدو وشو بیکار خلق کې پاتې دا قیامت یې نه خمدا دا حیادار دا سم سم خلق ورور عمرې دا بشکری په پاتې شي تش نو قوم کې چې صحیح مشر وی دا قوم د سعادت نه یونس علیہ السلام اللہ یو قوم ترا لے گلے انہیں نوا خارو ایتے چکل مسئلے توحید بیان کنو انکارو تا اللہ پیغمبر یونس علیہ السلام ورطوی عذاب بدربان رازی نو خیار مشرانو پکی یونس علیہ السلام کو جدا خبر ہوکا انو لارو دو وطن نووت لیکن آم مسئلہ دا تاو چھ قرآن تکی نئی دی مرگورو تا معلوم دا چھ نبی موجود بھی عذاب نرازی لیکن ایتا خبر ہوکا مشرکان با دخان کعبی دا غلاب دلان دی سر وردن نو ابو جہل او دی غٹو غٹو کافرو او دی خانہ کعبی دی غلاف دی لاندی بے سرو دا دعا بے کولا اللہم انکانا هذا هو الحق من عندك فامتر علینا حجارتا من السماء او اعتنا بعذاب علیم دی خانہ کعبی دی غلاف دی لاندی ممشرکانو سرو نورکل وی بے اللہ کدا قرآن پہ حقی دا پیغمبر پہ حقی فممکانی رو ورے دا سوال بے کولو دا سنوئی چا اللہ کا پہ حقی مولے ہدایت کی وی اللہ کا دا نبی پا حقوی دا قرآن پا حقی پا موند کانو باران رو رے اللہ وی حبیب پا خپلخ لو غواری دا خانکا بے سر غواری دا غلاف دلان دے سروردن نکڑے غواری وما کان اللہ معذبهم وانت فیہم اللہ وی حبیب سنگا عذاب رو لے دمو تاسف کی موجودی ای تا انبیاء وجود دا عذاب در آتلو نمانعوی تا کم قوم چا عذاب راغلے اللہ نبی تویلی وزدی اللہ نبی تویلی عزت یونس علیہ السلام اگا قوم کی اخیار مشرانو اغید قوم را جمکو وی پخوان دا انبیاء علیہ السلام عادت و تاریخ دارے چی قوم تا عذاب واو رئی نو اغوطن فریزی وی تاسو بیگال یونس علیہ السلام کور کیو گو رئی کچره دې په کور کې راځي ویل بیا عذاب نه راځي او کچره دې کور کې نیو سغم کوي چې وی کته وینس علی السلام کور کې نو نو ورته وینس علی السلام کور کې شویخه ټول بار میدان ته روزي نو دې وینس علی السلام قوم ټول میدان ته بار وروته او اخوارو جن کی ماشومان دې مین دونه جدا کړ ابا شومانم چغیواله خلقم چغیواله اے راتون کې عذاب الله واپس دا مسله دا یو قول سلف دا دی چې عذاب کله مخامخ راغله بیا واپس شي نه الا قوم یونس. یونس علیه السلام سورہ پس راغه دا انبیاء علیهم السلام ترتیب وی چې د قوم د تباہی نه پس هیڅ سره معجزتن خبرې کړي. دا انبیاء علیهم السلام طریقې چې قوم حالات شي کنه نبی علیه السلام خبرې کوي لکه نبی علیه السلام بدر په میدان کې مشرکان هلاک شو. نبی علیه السلام یوازې قتلول نه دي کړی بلکې کافر لکه د مردار د خپل نه نیولې کویلې غرزوي. یو سلیم شته کسان مبارک وي وې د خپل یو نه سید اشاره کوي ته ور غرزوي. بیا د کوي په غار د الله حبیب درې تو هغه غټ کافر ابو جهل او دا پکې وې ما چې سوي حق کنا او زستا سو صحیح خیر خام کنو. عمر رضی اللہ عنہ ور سره خوا کې ولاړ دي ورته قربان ته داسې خلکو سره خبرې کوي چې تشي جوسی دی روحونه پکې نشتا. عمر رضی اللہ عنہ ته مخ راوولو وی جواب نشی را کوله کنه تاسو نه زماده خبرې دی شیوري پیږي خبر. یونس علی السلام دغه دې پس شراغه چې وی کتل قوم ټول ګرځي را ګرځي او خوشاله دي. دا د نبی لپاره خوشاله خبره وکنه چې ټول قوم ایمان راوړي. وی دی قوم چې دا یو ترتیب مفسرین لیکلی چې چا به خبرو کاو په غواده کې به دروژن شوه به قتلولو. یونس علی السلام ما خو قوم له ویش عذاب برازي او قوم باندې خو عذاب نه دراغله که زو ارزم نو ما وجري. نبی عالم الغیب نه کنه نبی حاضر ناظر نه بس دا غزه نه دا الله وحی لا نه دراغله. او یونس علی السلام وطن پر خو تیار کیشته یو دیم پکې کېناست. ادا واقعیا قران ذکر کړي کیشته د دریا من لور رسیدنو غر کېدا نو د کشته غچلون کی مانګي وی چې راځ کشته درنه شوی. یو کس ته غرزو چې نور بچي خو یې ته چره دغه شان غرزو نه دا به انصافی دا نو ښه خبر ادا ده چې خسنې به واچو قراندازی به وک. الله قران شریف کې وای فصاحما فکان من المدحدین خسنې به چولو په حضرت یونس علیہ السلام براوتو درې پیری واچولو په غرو وته. اې دا الله نبی ژوندې نبی جلیل القدر نبی په کشتی کې ناس دے نو کشتی غرکی معلومه دا چې کشتی غرکی دل داغه بچکول دا انبیاء او اولیاء او پلاس کې نه ني لکه څنګه راوي کړه شیرا یو لسم په دې نیت ورکوي دی یو لس او دولس کالو دوبه بیړی رس. اواز مشرکان خدا وای بغیر دا به بلا افتاد کشتی مدد کو نیا معین الدین چشتی. سو خود کشتی د تکالیف او وخت کې چاله आवाज کړي لیکن قران پاک دا خی دا الله نبی ژوندې نبی په کشته کې لري کشته ورکی خسنې واچولو. نو کده نبی په لاس کې وسو طاقت نو پکار دې چې خسنې خوب بلچارا خطلې الله او فصاحما فکان من المدحدین خسنې واچولو. زما پیغمبر په خسنو کې کمزور وروتو درې پیری په خسنې وروتو. یونس علیه السلام ته یو غرزول یا خپل ټوپ کو او تاریخ گواد مفسرین لیکلی بیا کشتی صحیح سالم غار تلار ورا نبی پا کیرے کشتی ڈوبی گی چه نبی تے ٹھوب کو کشتی تا نجات ملاوی گی. قرآن داخل چه کشتی تا نجات ورکول او غرکول چا پلاس کری. سورہ یاسین کی اللہ وید قرآن پزڑک دا مسئلہ دا اکثر زمود امین دو خین دو نارینو مسلمانانو تا سورہ یاسین یاد وی واللہ زمود قرآن پا مقصد پوئی گی بگی تا بروانا کلم قرآن وایو خوب مقصد نه پوی. سورہ یاسین کی فرمائے و ان شاء نغرقهم فلا صریخ لهم. اللہ وای کہ زمون خوخشی او د چا کشتی په دریاب کې غرق کو او ډوبه کو فلا صریخ لهم سو فریاد رس نشتا چې فریاد دی قبول کیو کشتی ته نجات ور کی. ادا وی یو لسکال شو کر اے یو لسکال پس مړی مراد وندې کړه او د سده وجنه کړی وې دا غته نو یو لسمه نو ورکړې پیږي په خبره باندې نزه یو لسمه څه شي ستا په چا باندې یو زر روپۍ دی دو زر روپۍ دی او یو سل کسان دې مړکل نو طالب خلق ولي وای کسه بدر نه وای دا ګره او دا د کمک د خو د کمکل دوست نو خيار دشمن خي پیږي په خبره باندې پښتو متل لیکه اولیاء او تاغه نسبت کوي چې دا یو لسمه نو ورکړې دومره په سوي یو کې شي خلک مړکل لاغې نه پات دا دا اولیاء کرامو ته غلط نسبتونه کوي. نو دا غنا په دې قران نه خبر نه دي. قران پاک په دې ترتیب سره موږ او تاسو له زمای عزت وندو دي ایمان تعلیم راکې. الله دې موږ او تاسو له خپل کتاب د ناستی توفیق راکې. ټول الله باندې غانو اراده ولري دا الله دې کتاب تکې نه ورنه سبا موږ او تاسو ګره افسوس کړ. دا سمره یې تاسو نه کتاب اک دا چته دا تاسو له معلومه چې دا یو مولانا او یو سو خاص طالبان او عوام لراغله نو بیا خیر دې مکی نه او کچا کلمه وی دی ور فراغله هم پکلی کې عمر شروع وفات نو موږ سره فاتي پنځیر کله یې غیر ته موږ دغه خپلوانو نو ټول خلکو به تلاوت کولو ما تسبیح ورو لږه مشر وی یلته عالم مشر بوډا عالم وی ما لري ته تسبیح ولې وی دا قران ته مسلمانې کني وی ما وی نه را کتاب مسلمان الله را لګل دا منی چې هغه تسبیح لګیره راغسته وخت هم ٹھیک او سوس په یې ختم کو بیا لکه مسلمانانی خدا کتاب الله مونږ تاسو سره لګره دا الله سکرا خلو ٹھیک ہے خبر ما او کنه دا وی چې دا چې تدر معلومه نو بیا مونږه مغه مسلو ہے چې دا بس دی اوسو کسانو پورې دی دا نور به نه راخلی ٹھیک ہے خبر ما دا نور به دنیا الله باندې غانو مونږ تاسو ټول کلمه ویلې کنه لا اله الا الله محمد رسول دا زمونږ استاد ټول په شریکه کتاب دی دا شان دا کنه دا ټول په شریکه کتاب دی دا کتاب راواله د علم او د عمل پنیت الله شکر حواله دیکې د دنیا خیر ولندی د اخرت خیر ولندی دیکې د دنیا سکون لې د قبر سکون لې د اخرت سکون لې دا نن چې مون پریشان یو یقینا دا کتاب زموږ د معاشره نه وته دا کتاب حواله د عمل پنیت حواله دا واورې دا زدکې د دې ماحول په خپل کورونو کې جوړ کړي نتا سو ګورای زموږ او تاسو دا پریشان ای او الله په سکون پراحت او په خوشاله سر بدلی کی الله یې مو تاسو ته توفیق راکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد علی.